حضور، جو غریب طلباء اس مدنی مذاکرے میں اور اس تربیتی نشست میں حاضر نہیں ہو سکے، ان کی اس نشست میں، اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی کیا سبیل ہے؟ اور جذبہ جو ہے نا وہ رہنمائی کر دیتا ہے. اب تو مطلب میڈیا نے ہمارے مسائل بڑے حل کیے ہوئے، تو الحمدللہ جو نہیں آ سکے وہ بھی اس وقت خوش نصیب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں مدنی مذاکرے میں، اور وہ اس طرح کے ہمارے جامعات المدینہ، مثلا جاتنا کشمیر، فیضان مدینہ سردار آباد، جہلم، ڈیرہ غازی خان، کوت ادو وغیرہ میں ہمارے طلباء اور اساتذہ مل کر جو نہیں آ پائے وہ اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، مدنی چینل پر وہ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی تو پیغامات آ رہے ہیں، یہ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، یہ پیغامات ملے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اللہ کرے یہ بھی دل جمعی کے ساتھ لگے رہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل انشاءاللہ فیض لٹاتا رہے گا. فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل. آپ طلباء علم دین ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کا، علماء کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی دھول کے صدقے دعوت اسلامی کو مدنی چینل کا مستقل اجازت نامہ دلوا دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کرنا کہ ذہن نصیب کے مدنی چینل کو مستقل اجازت نامہ مل جائے، اور کسی جو بھی غلط فہمیاں ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں مدنی چینل کے بارے میں، ان کو سب کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مدنی چینل الحمدللہ خالص دین کی خدمت کر رہا ہے، کا کوئی بزنس کا مقصد نہیں ہے، کوئی یہ مطلب یہ بالکل ہے 100% شریعت کے مطابق چینل، آپ کو پتا ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بس آسانی سے مل جائے اجازت نامہ اور مستقل مل جائے، ابھی تھوڑا تھوڑا ملتا مہینے مہینے کا، تو یہ بھی پتا نہیں اب کتنے دن رہ گئے باقی. 28 مارچ کو ہمارا پھر یہ پرمیشن ختم ہو جائے گی اجازت نامہ. تو جب تک انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش جاری ہے، اللہ کرے کہ اب مستقل ہی مل جائے، کوشش جاری ہے. آپ دعا فرمائیں، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے، اتمام اللہ اتمام تک پہنچائے گا، اس کو مکمل کرے گا، تکمیل فرمائے گا. تو ہم لوگ کوشش ہی کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف، راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف لے چلے، بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف، لے چلے بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیر، جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیر، مدنی چینل نار تو زب زب سے دلوا مدنی چینل کی اور کرم سرکار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا جل جلالہ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.